कितने सात, हाँ पदांतरम अवतारयति योयम विज्ञानमेव, योयम विज्ञानमेव विज्ञानमेव अयमिति अयमित्यभिधा योग्य बहुरर्थस्य सन्निधे विज्ञानमय इत्युक्ते तदवच्चित्तये यतः अयमिति अभिधा योग्य बहोरर्थ से सन्निधे, अयम शब्द अनुकरण करके अभिधा योग्य, इसके अभिधा योग्य बहुअर्थ की सन्निधि होने से विज्ञानमिति उक्ति अयम योयम विज्ञानमय, खाली अयम कहे तो बहुत उपस्थित है, इसे विज्ञानमिति उक्ति तद अभिचित है निश्चय के लिए विज्ञानमय को लेना अयम इदम शब्द जात अयमिति उक्ते है तद वाच्यत्व है ना, प्रत्यक्ष है घट आदि आने का अर्थ प्रसंगात, क्योंकि अयम प्रत्यक्ष के लिए कहा था, तस्माद अयम शब्दार्थ व्यावृत्त्यर्थम विशेषण विज्ञानमय विशेषण विज्ञानमय इति विशेषण ततो न घटादिरत्र अयम शब्दाभिधेय इति अक्षरार्थ, आत्मज्योतिर अधिकाराद घटादि व्यवच्छेदस्य तल्लभ्यत्वात् किम विशेषणेन, आत्मज्योति तो है प्रसंग है, कोई हम आत्मा आत्मज्योति का विषय विचार विचरण विषय है, घटादि व्यवच्छेद हो जाएगा, घटादि तो अनात्मा है, इसके लिए विज्ञान में विशेषण देना क्या जरूरत है, ये तो आशंक तात्पर्य माह विज्ञान में विशेषण का तात्पर्य विज्ञानमय इत्यस्माद् व्यपदेशान्निवर्तते ज्योतिरात्मा जड़ा देहात् तस्या चैतन्य रूपतः विज्ञानमय इति अस्माद् व्यपदेशात् ज्योतिरात्मा जड़ा देहात निवर्तते, जड़ देह से भिन्न है, तस्य अचेतनत्वात् देह से अचेतनत्व रूपतः, ये नवम हुआ, आगे दशम विज्ञानमित्यनेनात्र बुद्धिरेवाभिधीयते बुद्धिपाध्यविक्तश्च विज्ञानमय उच्यते विज्ञानम इति अनेन अत्र विज्ञान इति अनेन इति करके बुद्धिरेव विधीयते विज्ञान बुद्धि बुद्धि उपाधि अभिव्यक्तस्य विज्ञानमय उच्यते विज्ञानमय शब्द से बुद्धि उपाधि से अभिव्यक्त होकर के बुद्धि उपाधि युक्त को विज्ञानमय कहा केवल बुद्धि नहीं विज्ञान बुद्धि उपाधि युक्त 310 देहस्य जाड्यम भौतिकत्वात् कुंभवति त्या भौतिकों से देह जड़ कुंभवति त्या तस्य अचेतन अचैतन्य रूपतः 309 है ना, हाँ नहीं तस्य चैतन्य रूपत्व है ना 309 तस्य प्रत्यय कहाँ है 309 में, हाँ यहाँ अभी देखो 309 पूरा नहीं होगा, आगे देखो अनेन इति मयोटो व्यक्षमाणं प्रायार्थत्वं सिद्धवत कृत्य समुदायार्थमः बुद्धि इति 309 यदि पूरा हो जाएगा तो 310 में अनेन इति मयोटो वक्षमानम प्रार्थतम सिद्धवत कृत्य समुदायार्थमा बुद्धि इति हाँ ये 310 पूरा होगा। 310 में बुद्धि इति प्रतीक दिया ना, इसलिए 309 पूरा नहीं हो करके बुद्धि इति प्रतीक के बाद 309-10 दोनों एक साथ। ठीक है, हमें भारतीय का तस्ती प्रतीक क्या है, 309 पूरा हुआ था, वो नहीं चाहिए। वो नवम में दसम एक साथ होगा, बुद्धि इति के बाद 309-10 एक साथ दोनों 11 आ गया है। उसमें कैसे 310 शुरू हुआ है, आने न कहाँ है, दशम में आने न है, विज्ञान मित्र आने न अत्र, ये आने न है, आने नहीं थे मयटो व्यक्षमाणम प्रायर्थत्व सिद्धवत कृत्य, अन्य नहीं थी, अन्य नहीं थी कौन से, अन्य न शो को आया कहाँ, दस में आया, अन्य नहीं थी मयटो व्यक्षमाण प्रायर्थत्व सिद्धवत कृत्य समुदाय अर्थ महाबुद्धि थी। बुद्धि ते लेंगे तो कहाँ से शुरू करना होगा, उत्तरार्ध तो पूर्वार्ध, हाँ अच्छा, इसको उसमें 309 तस्ती 309 पूरा हुआ। अच्छा फिर काल को बताएंगे, मैं अभी ये पहले से बनाया हुआ ऐसे इसको इसको भी मैं सिद्धवत करके बड़े महाराज पुस्तक देखा नहीं, देखेंगे ये से तैसे क्या है, हमने पहले से हुआ था 309-310 एक साथ पूरा हुआ बुद्धि इति के आगे। तो विज्ञान इतने ना बुद्धि रे वत्र विधीयते, बुद्धि उपाधि अभिभूत विज्ञान में उच्यते, हाँ विज्ञान इतने अत्र अनेन जो दिया है, अनेन इति विज्ञान अनेन अत्र बुद्धि रे विधीयते, अनेन इति मयटो वक्षमाण प्रायत सिद्धवत कृत्य समय, हाँ विज्ञानमय में मयट तो है आगे कहेंगे, वो प्रायार्थक मयट है, इसको सिद्धवत करके समुदाय का अर्थ दिया बुद्धि विज्ञान मित्र बुद्धि रे भी दिया थे विज्ञान में, तो विज्ञानमय शब्द से लिया नहीं, ये बुद्धि बुद्धि उपाधि अभिवितश्च, जो बुद्धि उपाधि अभिवितश्च है ये प्रतीक है, बुद्धि रेवा भी दिया नहीं, यदि बुद्धि रेवा ये प्रतीक होता तो बुद्धि इतने हो करके क्या होना चाहिए, बुद्धि रीति होना चाहिए, बुद्धि इत होने से बुद्धि उपाधि अभी वित्तस्य ये प्रतीक लिया, उत्तरार्ध का प्रतीक लिया, तो उत्तरार्ध प्रतीक लिया मतलब विज्ञान में शब्द का अर्थ बुद्धि उपाधि अभिवितश्च विज्ञान में उच्यते ये, और विज्ञान मित्र अनेन अत्र बुद्धि अभिधीयते, अनेन इति मयट अनेन इति अनेन इति प्रतीक जैसे अनेन इति मयटो वक्ष्यमाणं प्रायर्थत्वं सिद्धवत् कृत समुदायार्थमा बुद्धि इति, अनेन इति विज्ञान मित्यनेन अत्र मयट वक्षमानं प्रायर्थत्वं सिद्धवत् मयट प्रायर्थत्वं मयट प्रायर्थत्वं वक्षमानं आगे कहा जाएगा, मयट प्रायार्थक है, मयट प्रायर्थत्वं वक्षमानं प्रायर्थत्वं सिद्धवत करके समुदाय अर्थ महा विज्ञान में शब्द का तो बुद्धि उपाधि अभिवितश्च विज्ञान में उच्यते। अच्छा ये हो गया 310 हुआ, असंग उदासीन से प्रतीच बुद्धि असंबदात न विज्ञान में था इति आशंका, असंग उदासीन है प्रत्येगात्मा, बुद्धि के साथ संबंध नहीं होगा तो विज्ञान में कैसे होगा, विज्ञान विज्ञानमय इति आशंका है। आशंका है यहाँ क्या प्रतीक है? हाँ यहाँ बुद्धि विज्ञान चाहिए, बुद्धि विज्ञान इति एकादश में बुद्धि विज्ञान संप्रुक्तो यस्मादेश प्रमीयते राहु व चंद्र संप्रुक्त प्रत्यज्ञानमयस्ततः यस्मादेश बुद्धि विज्ञान संप्रुत प्रमीयते। बुद्धि विज्ञान संप्रुत संबद्ध होकर के प्रतीत होता है। चंद्र संप्रुक्त राहुवत, चंद्र संप्रुक्त राहु जैसे इसी प्रकार ये बुद्धि विज्ञान संप्रुत ही प्रतीत होता है। प्रत्यय प्रत्येक प्रत्यय ज्ञानमय ततः प्रत्यय ज्ञानमय हुआ। नहीं सा राहु स्वरूपेण प्रत्यक्ष मियते, चंद्रादित्यस्तु प्रयोगात प्रत्यक्ष गोचर ग्रहण के समय में, तथा अयम आत्मा बुद्धियादि संबंधादेव यह तो मियते ही तत्व विज्ञानमय असोति योजना, इसे विज्ञान में कहा। वस्तुतः तद असंबंधे भी सविकल्पक प्रतीति तत्सम्पर्कादेव तन्मयता। बहुत बुद्धि विज्ञान के साथ तो बुद्धि के साथ संबंध है ही नहीं, तो सविकल्प प्रतीति ही तत्सम्पर्कादेव, बुद्धि संपर्क से ही सविकल्प प्रतीति होती है, इसे विज्ञानमय कहा। तस्य तन्मयते हेत्वंतरमा विज्ञानमयते बुद्धिमयते दृष्टित्वादि दृष्टित्वादि संबंधो कारकस्यापि सर्वदा बुद्धियोगकृतो तोयम् विज्ञानमय उच्यते। दृष्टित्वादि अभिसंबंध अकारकस्यापि, अकारकस्यापि दृष्टित्वादि का संबंध बुद्धियोग कृत, बुद्धि के संबंध के कारण दृष्टित्वादि का संबंध अकारकस्यापि आत्मन अत्वयम् विज्ञानमेव उच्यते। ननु आत्मा बुद्धिव चक्षुरादिनापि संप्रुतः, बुद्धि के बुद्धिव चक्षुरादिनापि संप्रुतः दृष्टित्वादि संप्रुतः दृष्टित्वादि लभ्यते, चक्षुरादि से संपत्त दृष्टा होता है। तथा च चक्षुरादि हित्वा किमेति विज्ञान न विशेष्यते, विज्ञान में क्यों चक्षुर्मय भी कह सकते, तत्र आत्मेति आत्मा नात्मावबोधाय यतो धीरेव कारणं सर्वार्थकरणं सातो दीपोध्वान्ते यथा तथा। आत्मानात्मा अवबोधाय धीरवयत कारणम सा तो सर्वार्थ करणम यथा ध्वान्ते दीप तथा अंधकार दीप जैसे सर्वार्थ प्रकाशक यथा दीप सती ध्वान्ते विषयावर के होने पर तो निवारण के द्वारा निवारण द्वारा विषय ग्रहण कारणम तथा बुद्धे सर्वार्थ ग्राहित्वेन प्राधान्यात तया एव आत्मा व्यपदेश अर्ति आत्मा तया बुद्धि के द्वारा। तो आत्मा अनात्मा उबोधाय या तो धीरे व कारण अनात्मा उबोधाय तो धीरे व कारण आत्मा अनात्मा में द्वंद्व समास। आत्मा बुद्धिव चक्षुरादिना अपि संप्रुतः, आत्मबोध के लिए भी दी कारण ठीक है, वृत्ति विषय उनसे, और आत्मा को पृथक पृथक बोध करेंगे तो नहीं होता है। अनात्मा बोधाय धीरे कारण, आत्मा अनात्मा बोधाय सबका ठीक है, बुद्धि के द्वारा ही बोध होगा। हैं कर्ण होता है और विवेक भी बुद्धि से होता है, वो लेकर के है। और वृत्ति व्याप्ति का विषय उनसे धीरे वो कारण द्वंद्व करना पड़ेगा। दीप सती ध्वान्त विषय आवर के तन निवारण द्वारा न विषय ग्रहण कारण तथा बुद्धे सर्वार्थ ग्राहित्व न प्राधान्य तया एव आत्मा का व्यपदेश चक्षुरादि के साथ नहीं हुआ। तथापि कथम अयट प्रयोग नित्य सिद्ध से आत्मन बुद्धि विकारत्व सिद्धि, तो विज्ञानमय कैसे हो जाएगा? आत्मा तो नित्य सिद्ध, विज्ञान का विकार कैसे होगा? तत्र विज्ञान इति तथापि कहाँ? अच्छा वो पहले बुद्धे सर्वार्थ ग्राहित्व न प्राधान्यात तयेव तया तथा ठीक है। यथा दीप सती ध्वान्त विषयावर्ग निवारण द्वारा न विषण तथा त्याग ही तथा बुद्धे सर्वार्थ ग्राहित्व न प्राधान्यात तयेव आत्मा व्यपदेश समर्थ है, तो ठीक है। विषय ग्रहण कारण आगे तथा है ना, पहले विषय ग्रहण कारण तथा वह तथा है, तथा बुद्धे, तथा बुद्धे सर्वार्थ ग्राहित्व न प्राधान्यात तथेव आत्मा व्यपदेश। तथा कहेंगे जो विज्ञान में सब देना तथा तेन प्रकार बुद्धि से रहते हैं तथा तथा कौन से विज्ञान में, क्योंकि बुद्धि तो विज्ञान करे, क्योंकि विज्ञान नैव विशेष्यते तथा विज्ञान न विशेष्यते, क्यों इसे तथैव कहन से विज्ञान है ना आत्मा व्यपदेश बनाते तो या कहें तो हैं बुद्धे सर्वात्म ग्राहित्व प्राधान्य तयाव पाठ वेदे तया ठीक है, बुद्धि के द्वारा तयव आत्मा व्यपदेश अर्ति तया मतलब बुद्धिया, और तथे वे कहेंगे तो विज्ञान विज्ञान में आत्मा तयव विज्ञान न आत्मा व्यपदेश अर्ति। तथा भी कथम अयट प्रयोग नित्य सिद्ध से आत्मन विज्ञान इति विज्ञानालोक संपृक्त मेयम वस्तु अखिल यत विजानाति मयट मयट तस्मात् प्रायार्थोत्रावसीयते। यतः अखिलं मे वस्तु विज्ञान आलोक संप्रुतम विजानाति तस्मात् अत्र मयट प्रायार्थो अवसीयते प्रायार्थ, क्योंकि जितने पदार्थ है विज्ञान आलोक संप्रुत को जानता है दिखता है, इसे विज्ञान प्रायार्थ विजानाति आत्मा आत्मा विजानाति अखिलं वस्तु विज्ञान आलोक संप्रुतम प्रायार्थ बुद्धि सदृश प्रायार्थ क्या बुद्धि सदृश तदाकार अयम आत्मा एतेवम अर्थो अस्मिन् पदे मयट तदाकार बुद्धि सदृश प्रायार्थ तदाकार अयम आत्मा एतेवम अर्थो अयम आत्मा एतेवम अर्थो विज्ञान विज्ञान आलोक में द्वंद्व लेना है, विज्ञान और आलोक कर्मधार करें तो विज्ञान रूप आलोक संप्रद विज्ञानादि मैं तस्मात प्राय तो हाँ विज्ञानाति अखिल वस्तु विज्ञान आलोक संप्रद विज्ञानाति आलोक तभी चक्षु की दृष्टि के लिए, नहीं अन्य के लिए तो आलोक नहीं है। और कर्मधार होगा तो विज्ञान रूप आलोक संप्रत अखिल वस्तु ज्ञान से विशिष्ट जानाती, तस्मात प्राधान्य तो वो ठीक होना चाहिए। कर्मधार करेंगे तो नित्य सीधा सुन बीज जानाती है। बुद्धि सदृश तदाकार हेमात्मा देवता मैठ। हाँ तो आलोक कर्म विज्ञान रूप आलोक द्वंद्व करने जरूरत नहीं। विज्ञान आत्मक जो आलोक संप्रत में वस्तु जानता है। वृत्ति वृद्धि वृत्ति विशिष्ट आत्मनो जड़स्य जड़ बुद्धि सादृश्य सिद्धेर नैवमिति आशंक्यः। आत्मा तो जड़ है, बुद्धि जड़ के सदृश कैसे होगा। यावान लुडर्थस्ते नायम तद विद्येक हेतुतः अविशिष्टो मतो यस्मात् तदा भासेक वर्त्मना। यावान लुडर्थ विज्ञान लुडर्थ तेनायम तद अविद्या के हेतु तो अविशिष्ट अविद्या हेतु तो अविशिष्ट मत तस्मात यस्मात तस्मात 315 ल्यूडो अर्थ विज्ञानम यावान ल्यूडो अर्थ ल्यूट का अर्थ विज्ञानम तेन सह अयम आत्मा बुद्धि के साथ आत्मा स्वाविद्यावसाद विज्ञानस्थ आत्मा विद्यावसाद विज्ञानस्थ स्वाभास द्वारा न समान द्यावान लुडर्थ तेनायम तद अविद्या के हेतु तो अविशिष्ट ल्यूट यावान लुडर्थ तेन विज्ञान तेन का विज्ञान अयम अयम आत्मा तद अविद्या के हेतु तो अविशिष्ट अयम आत्मा विज्ञान सह अविशिष्ट हो गया। अविद्या के हेतु तो विज्ञान अयम आत्मा अविशिष्ट हुआ तद आत्मापन्न होकर के चिदाभास विशिष्ट होकर समान हो गया मत माना गया। यस्माद तद आभास एक वर्तमान आभास एक वर्तमान तेन विज्ञान न ल्यूटो अर्थ विज्ञानम तेन सह अयम आत्मा स्वाविद्यावसात विज्ञानस्थ विज्ञानस्थ स्वाभास द्वारा समान हो यत मत अतो वस्तुतः असदृशोपि विज्ञान में शब्दित इत्यर्थ। विज्ञान के साथ सादृश्य तो नहीं है किंतु अविद्या के कारण वो बुद्धि के साथ आत्मा आभास के द्वारा समान हो गया। तस्य तन्मयत्व हेतुअंतर महा यहाँ 315 पूरा हो गया था विज्ञान में शब्दित नहीं 1516 के साथ हाँ तस्य तन्मयत्व हेतुअंतरम सर्व इति विज्ञानमित्येवम् तस्माद् आत्माभिधीयते सर्वधीवृत्तिसाक्षित्वात् तदात्म्या चाप्यनात्मनः। यस्मात् तद आभासैक वर्तमना पूर्व श्लोक में तेन विज्ञानेन सह अयम आत्मा अभिशिष्ट तस्मात् विज्ञानमित्येवम् आत्मा अभिधीयते आत्मा विज्ञानमित्येव अभिधीयते पूर्व श्लोक वा सर्वधिवृत्ति साक्षित्वा तादात्म्या चापि अनात्मना सर्वबुद्धि सर्वधिवृत्ति साक्षित्वा अधिवृत्ति के साक्षी तादात्म्या च अनात्मना तादात्म्या च तो विज्ञानमय कहा अनात्म न केवल बुद्धिमयत्वमेव नहीं तस्य तन्मयते हेतुअंतरम न केवलम बुद्धिमयत्वमेव अत्र इष्टम किंतु सर्वमयत्वम सर्वधिवृत्ति साक्षित्वात् परंतु विज्ञान में कहा था केवल विज्ञान में नहीं सर्व द्विवृत्ति साखित्वात्, द्विवृत्ति साखित हो गया तादात्म्य चाप्य अनात्मा, अनात्मा न तादात्म्यात्म, अनात्मा जितने भी तद्रूप है, न केवलम बुद्धिमयत्वमेव अतरिष्टम किंतु सर्वमयत्व तादात्म्याच अनात्मन, अनात्मन तादात्म्याच, तदात्मा तो तदात्मा के आत्मा से भिन्न अनात्मा कुछ है नहीं, ये सब सर्वात्मक ही आत्मा, बुद्धिमय केवल नहीं सर्वमय है आत्मा, इसलिए पहले दे दें न केवल बुद्धिमयत्व किंतु सर्वमयत्व, सर्वात्मकत्वाद आत्मा सर्वमय, केवल बुद्धिमय विज्ञान में नहीं सर्वमय, ये तो अलग हुआ तादात्म्याच्चापि अनात्मनः, सर्वद्विवृत्ति साक्षित्वात् बुद्धिवृत्ति का साक्षी तादा विज्ञानमय, विज्ञान द्विवृत्ति के साक्षी होने से वो विज्ञानमय हुआ एक इसके साथ, और अनात्मन तादात्म्याच्च सर्वमयत्व, यहाँ 15-16 दोनों समाप्त, आत्मनो विज्ञानमेत्वं प्रतिपाद्य आत्मानात्मा अवबोधाय इत्यादिना उत्तम उपसंहृति, पहले जो भी आया था आत्मानात्मा अवबोधाय इति उत्तम उपसंहृति, सर्वार्थ सर्वार्थ ग्रहणं तस्मात् पुरोवस्थित दीपवत् प्रधानं करणं बुद्धिर् द्वारमात्रं ततो परम्। सर्वात् ग्रहणं तस्मात् पूर्ववस्थित दीपवत्, पूर्ववस्थित दीपवत् सर्वात् करणं बुद्धि प्रधानं करणं बुद्धि, अपर ततो अपरं द्वारमात्रं, बुद्धि भिन्न चक्षु आदि द्वारमात्र है, तरी करणांतर वैर्थ्यम इति आशंक्य, बुद्धि प्रवृत्ति द्वारत्वात्मैव, बुद्धि प्रवृत्ति के द्वारा ही चक्षुरादि, सर्वार्थ ग्रहणम गृहत अननीति ग्रहणम सर्वे सामर्थ्यानां ग्रहणम बुद्धि के द्वारा पूर्ववर्तित, यत् सर्वार्थ ग्रहणम प्रधान विज्ञानम तदेव प्रधानं करणम, सर्वार्थ ग्रहणम विज्ञान है, पूर्ववस्थित दीप जिसे प्रकाशक है करण है, सर्वसामर्थ्यानां गृहतेन निग्रहण विज्ञान है, सर्वार्थ ग्रहणम करणम प्रधान, प्रधान करण हो गया बुद्धि, प्रधानम करण बुद्धि, बुद्धि है प्रधान करण है, और अपरम ततो अपरम द्वारमात्र चक्षुरादि द्वारमात्र बुद्धि की प्रवृत्ति के लिए, अतः श्रोत्रादि हिता बुद्धिया एव आत्मा विषय, विज्ञानम परम ब्रह्म तत्प्रकृति को जीव विज्ञान में इति भर्तृप्रपंचे उक्तम, विज्ञान तो परम ब्रह्म है, विज्ञान आनंद ब्रह्म, और जीव है विज्ञान में कहते तत्प्रकृति का, उसका भी विज्ञान में जीव होगा, तथा च विकारार्थ मयट इति आशंक्य, विज्ञान ब्रह्म का विकार जीव ऐसे कहते व्याचक्षुर, व्याचक्षुर मयटम ये तो विकारार्थे महाधिय, स्व्याख्यान विरोध स्याद तेषां चानर्थ संगति, ये तो महाधियः विकारार्थे मयटं व्याचख्यु तेषां स्व्याख्यान विरोध स्याद अनर्थ संगतिश्च, अनर्थ की प्राप्ति ब्रह्म में, हाँ गाली तो नहीं, विज्ञानमय मनोमय इत्यादि मयोटो न विकारार्थ इति तेरे उच्यते, वही कहते विज्ञान मन में विकारार्थ नहीं कहते, तत्र मनसः समविहारात् विज्ञान बुद्धि न च आत्मन तद विकारत्वम, आत्मा उसका विकार, आत्मा बुद्धि का विकार नहीं, अतो अश्विनी प्रयोगे मयोटो विकारार्थत्वम, तो विकारार्थ नहीं है, अब यहाँ विकारार्थ कहते तो शोक्ति विरोध सैत इतिहास स्वाख्यान विरोध, किंच परस्य जीव विकारश्चेत तद्गत संसार जीवगत संसार तस्मिन् प्रसरित ब्रह्म में तब तादात्म्यात कार्य कारण में विकार है तो इतिहास संख्या अनर्थ संगति चकार दोषांतर समुच्चयार्थ तीन सौ बीस में कहेंगे अभी ये अष्टाध्याय तीन सौ बीस में के दोषांतर त्वन्मते भी तादात्म्या विशेषात किमिति जीवगत बंधो न प्रसरति जीव ब्रह्म की एकता मानते तो जीवगत बंध पर ब्रह्म में क्यों नहीं आशंक्य निर्विकारे चन्मात्रे वस्तु तो असंसाराद असन्मते न किंचित अबध्यम हमारे मत में तो निर्विकार में कोई संबंध ही नहीं। आत्मनश्च आत्मनश्चापि निःशेष विकार प्रतिषेधतः न जायते इति स्पष्टं श्रुति मंत्रोक्ति संशयात्। आत्मनश्चापि जीवात्मनश्चापि निश्चय विकार प्रतिषेध न जायते इति श्रुति मंत्रोक्ति संशयात् स्पष्टम श्रुति वाक्य स्पष्ट है न जायते मनेति इत्यादि कहा। उन्नीसी चकारा पिकारो आत्मनश्चापि चौरपि चकारा पिकारो न जायते मिर्यते वा इत्यादि स्मृति समुचार श्रुति स्मृति विलना जीवस्य परविकारत्वे श्रुत्यादि विरोध मुक्त्वा यही जो पहले कहा था ना दोषांतर यही जीवस्य परविकारत्वे श्रुत्यादि विरोध मुक्त्वा दोषांतर वा अनिर्मोक्ष अनिर्मोक्ष प्रसक्तिश्च विकारश्चेत् परात्मनः मयेर्नातो विकारे स्यात् प्रायार्थस्त्वत्र युज्यते। परमात्मनः विकारश्चेत् जीवस्य अनिर्मोक्ष प्रसक्ति अतो मयट न विकार स्यात् अतः प्रायार्थ तु युज्यते। परस्य जीव विकारश्चेत् तस्य कारण आपत्तिर्मोक्ष मोक्ष के कैसे होगा कारण को प्राप्त करे तो मोक्ष होगा। तदापन्न चस्य स्वर्गादो पुनरुत्पत्ति उपपते अनिर्मोक्षापति तदापन्न हो गया जीव परमात्मा रूप हो गया तो परमात्मा का द्विविकार जीव है पुनरुत्पत्ति उपपते फिर उत्पत्ति हो जाएगी मोक्ष क्या होगा। परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना मोक्ष अब परमात्मा विकार जीव उनसे फिर परमात्मा विकार हो जाएगा तो फिर जन्म हो जाएगा। परपक्ष युगम उपसंहृत्य सपक्ष का मयट अतो विकार न प्रायः किंच जीवस्य परविकारत्वम् आविद्यम आदाय विकारत्व मयट उच्यते किंबा वास्तव जीव परमात्मा का विकार आविद्य विकार को लेकर मयट कह तो वास्तव विकार इति विकल्प्य आद्यम अनुद्य आविद्या यदि कहेंगे तो कोई आपत्ति नहीं प्रौढ़ांगी करते यदि यदि वा ज्ञानतस्तस्य विकारो जगदिष्यते रज्जुः सर्पादिको यद्वन् न तथा दोष इष्यते। यदि वह अज्ञानता तस्य विकार जगत इच्छते यदि अज्ञान से कहेंगे ब्रह्म का विकार है जगत रज्ज्वा सर्पादिक यदव तथा दोष न उक्त विकल्प देती वाशब्द ये वा यदि वा अज्ञानता यदि वा कौन से तो दो विकल्प क्या कल भी आविद्यक या वास्तव इसको लेकर के वाशब्द विकल्प का द्योतन करने के लिए वाशब्द नहीं तो यहाँ यहाँ कोई विकल्प नहीं है। द्वितीय विकल्प आएगा जगत शब्द चेतन प्रपंच विषय चेतन प्रपंच सब कुछ उसका विकार यदि मानेंगे अज्ञानतः तो कोई दोष नहीं है। द्वितीय प्रकरण विरोधे न निरसति, द्वितीय कहेंगे वास्तविकार विज्ञानम इत्यत्र वाक्ये प्रायार्थ तेष्यते पृथिव्यादिमयोप्यात्मा यस्मादूर्ध्वं प्रवक्षते। विज्ञानम इत्यत्र वाक्ये प्रायार्थता इष्यते, पृथ्वीआदिमयोपि आत्मा यस्मादूर्ध्वं प्रवक्षते, आगे पृथ्वीआदिमय भी कही आत्मा को, तो प्रायार्थ को लेकर के सादृश्य लेकर के विज्ञान में न चे पृथ्वीआदि विकारत्वं, आत्मा में पृथ्वीआदि विकार तो नहीं, विज्ञान में कह करके ब्रह्म के विकार कहते, किंतु आगे पृथ्वीआदिमय कहा आत्मा को, तो पृथ्वी का विकार तो नहीं है। तद भौतिकत्व से निरस्तत्वाद, आत्मा न भौतिकत्व निरस्तत्वाद, पृथ्वीआदिमय आत्मा नहीं है, इसलिए यहाँ प्रायार्थ सदृश अर्थ लेना है। कथम विज्ञानमय पदार्थ निर्णयातम प्रयोगांतर मनुष्य थे, पृथ्वीमय को लेकर के वहाँ विकार नहीं तो यहाँ भी विकार नहीं होगा कैसे होगा, तथा संदेहमान संदेहमान सर्वत्र पदार्थो न्यत्र निश्चितात् प्रयोगास्तु विनिश्चयो न्यायाद्वा अत्यंत निश्चितात्। सर्वत्र संदेहमान पदार्थ अन्यतर निश्चितात् प्रयोगात् से विनिश्चय हो, अथवा अत्यंत निश्चितात् न्यायात् निश्चित न्याय से संदेहानुपात पदार्थ का निर्णय करना चाहिए। यथा पुरुरासम चतुर्धा कृत्वा बरिषदम च करोति, इति पुरुरास मात्र चतुर्धा करण वाक्यम, पुरुरास चतुर्धा पुरुरास मात्र सबके लिए, एकार्थ संबंधिना शाकांतरेण अन्य शाखा में उसी सम वाक्य में आग्नेयं चतुर्धा करोति इसे आया विशेष विषयतया, वहाँ चतुर्धा करण पुरुरास कौन सा पुरुरास आग्नेय वो निश्चितार्थ है ना, यहाँ आग्नेय व पुरुरास व्यवस्थापित है, पुरुरासम चतुर्धा कृत्वा बहिर्षदम करोति, यहाँ भी आग्नेय पुरुरास का ही चतुर्धा करण है, बहिर्षदम पौ क्या बहिषदम सब बनाया होगा, बहिषदम है ना असदम है, बहिषदम ऐसे पहले बनाया भाई से दिखता है, अग्नि चतुर्धा करोति इति विशेष विषयतया बहिषदम बरिष सीधती थी बरिषद कुश के बड़े रहेगा, वो देवताओं को रखेंगे बरिषदनम दामी, बरिषदनम दामी हाँ हाँ बहिर्देव सदन देव सदन देवता देवता स्थान बरि कुश बाहर डाल करके देवताओं को उसमें स्थापन करेंगे रखेंगे, बरि देव सदनम दामी हाँ हे बरी तम देव सदन तम ताम दामी इसे बरिषद बरिष बरिषु सीधति क्या है स हैं नहीं इसमें तो ऐसे बना हुआ होगा क्योंकि पहले ऐसे बरिषद में तो पूर्वरास मात्र चतुर्धा करण वाक्यम एकार्थ संबंधी शाखांतर हो गया इति विशेष विषय निश्चितार्थ आग्ने पूर्वरास व्यवस्था पेदे तथा च अक्ता सर्करा उपदावती अक्ता आ नहीं दीर्घ नहीं आक्ता ना अक्ता तो यथाच आक्ता दोनों दीर्घ इसमें दीर्घ को कटा हुआ अक्ता शर्करा उपदधाति इत्यत्र केन अच्छा हाँ त्रिटी हाँ चाहता तो चौ कहेंगे तो केन अक्तत्वम इति संदेह तेजो भी घृतम इति शेषाने न हुआ तथा यह भी हाँ कहीं वाक्य शेष है तो मिल गया था अच्छा है जहाँ वाक्य शेष नहीं मिलता है वाक्य शेष हो तो वही लेना पड़ेगा अक्ता यहाँ भाई आत्मन विकारत्व मोक्षानुपत्यादि अबाधित न्यायद्वा ये भी विकार होता अब मोक्षानुपत्ति न्यायद्वा विज्ञानमय पदार्थ निश्चय होगा तदुत्तम प्रमाण लक्षण अर्थाद्वा कल्पना एक दर्शित्वात् अर्थात लेना पड़ेगा कल्पना एक दर्शित्वात् श्रुवेण अबध्यति सधितेन अबध्यति हस्तेन अबध्यति इत्यत्र अवधान अवखंडने श्रुभ सदिति और हस्त हस्ते न बदती तत् शुभादिना सर्वावधान से विनियोग प्राप्त हुआ अन्यम वा सामर्थ्यालोचनाया शुभ सदित हस्ता यथाक्रम द्रव मांस संहत द्रव्य अवधान से नियम वा इति संदेह शुभ के लिए द्रव घृत आदि के लिए आदि के लिए और सदित एक अस्त्र होता है मांस को निकालने के लिए हस्तेन हस्तेन तो पुरुरास आदि तो यथाक्रम द्रव मांस संहत द्रव्य पुरुरास आदि अवधान में नियम भाई संदेह पूर्व पिछयोग का विनियोग अविशेषात और नियम प्राप्त सिद्धांत विनियोग से अनुष्ठान के लिए तस्य सामर्थ्याधीनत्वात् सामर्थ्य के अनुसार अनुष्ठान होगा तद अनुरोधन व्यवस्था या शास्त्र प्रामाण्य में स्थित पूर्व मीमांसा में वा शब्दों अन्यम व्यास दे निषेध करने के लिए सूत्र में अर्थात वा कल्पनिक दृश्य अर्थात वा शब्द अन्यम निषेध के लिए अर्थात का तो सामर्थ्यात योग्यता वसाद एक एक श्रुवादिर एक एक द्रवाद उद्देश्य संबंधारत्व नियम अर्थात एक एक के लिए कहीं श्रुव कहीं सदिति कहीं हस्त तथा यहाँ भी अनात्मनो ब्रह्म विकारत्वम आत्मनस्तु तन्मात्रत्वम आत्मा ही तन्मात्र है शास्त्र प्रमाण्याद व्यवस्था आत्मा ही ब्रह्म रूपे न्यायाद वा श्लोक में न्यायाद वा अत्यंत निश्चितात् ओम।